Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim, sizinle hepimiz için en değerli şey olan aileyi konuşmak için burada bulunuyorum. Aile hepimizin aslı ama hepimizden en uzak büyük hakikat haline gelen bir zamanda aileyi konuşmayı, aileyi anlamayı ve gerekeni yapmayı hepimize nasip etmesini Allah'tan dileyerek sözlerime başlarım. Aziz kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz ki sevgili Peygamberimiz bu dünyada 23 yıl peygamber olarak kaldı. Çocuklarımıza öğrettiğimiz siyer bilgisinden bunu çok iyi biliyoruz. Peygamberimiz bu 23 yılın 13 yılında camisiz yaşadı. Hem de Kabe'nin dibinde namaz kılacak camisi yoktu. Aziz kardeşlerim, bu cümleyi isterseniz not ediniz. 124 bin peygamberin en değerlisiydi. Bütün peygamberlerin başıydı. Bütün peygamberlerin sonuncusuydu. 23 yıl peygamber olarak dünyada yaşadı. Bunun yarıdan fazlasında camisi de, Kur'an kursusu da, İmam Hatip Lisesi de, vakfı da, derneği de yoktu. Son 10 senesinde camisi oldu. Ama son 10 senesinde ki hayatına hazırlığını Kabe'nin dibinde Mekke'de camisiz olarak yürüttü. 13 yıl namaz kılacak cami bulamayan peygamberin ümmetiyiz. Bunu not ediniz. Ne ulu ne küçük camisi yoktu. Kabe'nin dibinde evi vardı ama Kabe'ye sokulmuyordu. 13 yılda insanlığın en büyük ve en temiz medeniyetini kurdu. Aziz kardeşlerim, bu cümlemi üçüncü defa tekrar ediyorum. Sevgili Peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatında 13 yıl camisi yoktu. Kur'an kursu yoktu. Vakfı, derneği yoktu. Ama Hatice'si ve evi vardı. Namaz kılacak Kabe bulamamıştı. Bunaldım deyince yanındayım diyen hanımı Hatice'sini bulmuştu. O Hatice ile bizim bugün şehirlerimizin süsü haline gelen camilerle yaptığımızı yaptı. Evi vardı, camisi yoktu. Kur'an kursusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, 13 yıl evinden İslam yürütmüş peygamberin ümmetiyiz. 13 yıl Ve o evin suyu da yoktu. Kliması da yoktu. Penceresi de yoktu. Kerpiçten yapılmış bir evdi. Sadece etrafında duvarları vardı. O evde 6 çocuk büyüttü ve bir de medeniyet kurdu. Bugün biz 23 yılın 13 gününde bile evsiz duramayacak kadar ev kuşu olduğumuz halde 13 yılda çocuklarımızı o peygamberin biricik ümmeti olarak yetiştiremiyorsak, bir veya iki çocuğumuzu, bilemedin 3 çocuğumuzu, peygamberimizi algılama ve kopyalama yönünde sıkıntı yaşıyoruz demektir kardeşlerim. Bu sıkıntı evlerimizde kadınlarımızın Hatice annemiz gibi kadınlık yapamamalarındandır demiyorum. Babalarımız, kocalarımız Muhammed Aleyhisselam gibi bir baba, bir koca olamadıklarındandır demiyorum. Olanları da yapamıyor çünkü. Olmaya çalışanları da yapamıyor. Başka bir şey var. Nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Biz aslında evden beklenecek pek çok şeyi camiden, vakıftan, dernekten, okuldan ve devletten bekliyoruz. Devletin Müslüman nesil yetiştirmesini istiyoruz. Okulların çocuklarımızı alim yapmasını istiyoruz. Camilerin bizi evliya yapacağını zannediyoruz. Sevgili kardeşlerim, camiler evlerinde evliyalaşmışların ibadet ettiği yerlerdir. Cami kimseyi evliya yapmaz. Annelerin doğurup büyüttüğü, adam ettiği çocuklar medreselere gider, okullara gider, ümmeti Muhammed'in karakterine uygun insanlar olurlar. Bir işi başımızdan savma taktiği olarak evlerimizdeki vazifelerimizi camilerin imamlarına, okullardaki öğretmenlere ve neticede devlete havale ettik. Doğurup emzirdiğimiz, ekmek taşıdığımız çocuklarımızın devlet tarafından dindarlaştırılmasını istedik. Bu 23 yıllık peygamberliği döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile yapmadığı bir işti. Onun çocuklarını, Fatıma'sını, Hatice'si yetiştirdi. Fatıma'nın gittiği bir okul yok. Yetiştirdiği ashab-ı kiramın devam ettiği bir İmam Hatip Lisesi de yoktur. Peygamber aleyhisselamı bir gün, bilemedin iki gün veya ayda bir hafta gören kadınların yetiştirdiği çocuklar daha sonra Resulullah'ın etrafında aleyhissalatu vesselam etten kemikten sur haline geldiler. Allah'ın razı olduğu, memnunum dediği nesil haline geldiler. Bir yanlışı düzeltelim ve sözlerimize başlayalım kardeşlerim. O yanlış nedir biliyor musunuz? Camiden önce ev. Kur'an kursundan önce ev. Hocadan önce anne. Müdürden önce baba. Bu kanundur. Kanundur. Bu toprakları fetheden ecdadımız da okullarda yetişmiş üniversite mezunları, imam hatip mezunları değildiler. Çanakkale'nin altını dolduran şehitler de diplomalı insanlar değildiler. Çoğu, pek çoğu okuma yazma bilmeyen, Anadolu'da çobanlık yapan, sanatkarlık yapan insanlardılar Çanakkale'ye gitmeden önce. Sevgili kardeşlerim, artık bu yanlışı düzeltmezsek, bu yanlış böyle devam ederse, ne okullar ne de camiler beklediğimiz mübarek nesli getiremeyecektir. Eğer iyi çocuklar istiyorsak, ana okulunu açmadan önce şehirlerimizde anaları okul haline getirmemiz lazım. El elin çeşeğini ıslık çalarak ararmış ya, elin öğretmeni senin çocuğunu bilgilendirir, diplomalandırır. Ama senin istediğin o evliya çocuğu anne yapar, baba yapabilir, başkası yapamaz kardeşlerim. Bunu düzeltelim. Bunu yanlış anladık. Okula göndermekle, bir de İmam Hatip Lisesi'ne göndermekle, Kur'an kursuna göndermekle işimizin bittiğini zannettik. Hiçbir nesil bu dünyada okullardan yetişmemiştir. Bu ümmetin bütün iyi insanları analarının kucaklarında, babalarının avuçlarında yetişmişlerdir. Biz kelepurcu bir baba, kelepurcu bir anne olur, çocuklarımızı başkası yetiştirsin, biz televizyon izleyelim, komşularla muhabbet edelim, hatta evde çamaşır yıkayalım diye düşüneceksek eğer, o zaman mübarek nesli de çok bekleyeceğiz. Ne yazık ki kardeşlerim, bu memleketimizde huzur dediğimiz şey yine evlerimizden kaynaklanan arızadan dolayı kayıptır. Huzursuz sokaklarımız da, huzursuz ticaretimiz de evlerimizdeki arızadan kaynaklanmaktadır. Çünkü Allah kitabımız diye iman ettiğimiz Kur'an'ında bütün erkeklere, müminim diyen erkeklere hitap ederek buyuruyor ki, rahatlayın, huzurlu olun, güvenli olun diye size eşler yarattık, evlerinize gidin diyor. Allah Kur'an'ında evlerinize gidin diyor. İşten çıktıktan sonra iş elbisesini değiştirip günlük kıyafetiyle kahveye giden insanlar evlerinde huzur bulamadıkları için kahvedeki arkadaşlarıyla kaybettikleri huzuru arıyorlar ya, 60 sene geçse bunu bulamayacaklardır. Çünkü bizi yaratan Allah eve gidin huzur bulun buyurmuştur. Evin dışında hiç kimsenin bir yerde huzuru yoktur. Sigara dumanı altında, dedikodu ortamında ne bulacak da onun adı huzur olacak. Kardeşlerim, huzurumuzu da kaybettik. Onun nedeni evlerimizin kıymetini bilmeyişimizdendir. Üçüncü kaybettiğimiz ya da endişesini taşıdığımız şey ahlaksızlık, fuhuş ve benzeri Müslümanlığımıza ters düşen ve asla kabul edemeyeceğimiz, bizim toplumumuzda olmaması gereken rezillikler de evlerimizin koruyucu ve kollayıcı ve eğitici niteliğini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Annelerin, babaların rahmet kanatları altında yetişmesi ve korunması gereken çocukları henüz buluğ çağına gelmeden polise teslim edip polisin ancak denetleyebileceği kıvama getirmemiz yuvalarımızı, evlerimizi kaybetmemizden dolayıdır. Kardeşlerim, ben listeyi abartarak evi kaybedince neler kaybettiğimizin sayısını çoğaltmak istemiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Her söylediğimin de toplamını ifade etmiş olacak bu. Kardeşlerim, aslında Müslümanlığımızı da camilere rağmen hala perçinleyemediysek evlerimize hakim olamadığımızdandır. Dönecek huzurlu yuvamız olmadığı için kandil akşamlarına sığınıyoruz. 365 gün cennet gibi bir hayat yaşamamız gereken evlerde sadece Ramazan'da iftar verdiğimiz zaman mutluluk hissediyoruz. Yanıldık biz. Yanıldık. Ramazan ayında değil, hayatın tamamında mümin, onurlu, güçlü, huzurlu olabilirdik evlerimizin kıymetini bilseydik. Kaybedince evimizi, esasen kaliteli müminliğimizi de kaybettik kardeşlerim. Pahalı bir söz söylediğimi biliyorum ben. Vay be, camilerden kıymetliymiş evler demek istedi acaba diye anlaşılacağını da bilerek söylüyorum. Elbette bunu bilerek söylüyorum. 13 yıl girecek, namaz kılacak cami bulamayan peygamberin ümmetiyim ben. Ama o 13 yılda dünyanın en değerli kadınını camisi olmayan bir şehirde yetiştirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü camiden doğan boşluğu Hatice'si dolduruyordu. Bu ne kadındır ki, ne iksirdir ki, açlığa karşı Hatice'si vardı, kıtlığa karşı Hatice'si vardı, düşmana karşı Hatice'si vardı, fakirliğe karşı Hatice'si vardı. Bu ne bilem Hatice'dir ya, bu ne acayip bir Hatice'dir, bu ne mübarek bir eştir. Doğuruyor, kolluyor, huzur veriyor ve cennete götürüyor. Ve bunları peygambere yapıyor. Ve peygambere yapıyor. Kardeşlerim, zor ama gerçek. Evi yeniden düşüneceğiz. Ev mobilya ve beton yığınlarının adı değil. Allah'ın bir nikah anlaşmasıyla bizi bir araya getirdiği bizim merkezimizin adıdır. Bugünden itibaren devlet isteyenler, Müslüman, ahlaklı, güçlü devletimiz olsun isteyenler o mantıklı evi kurmalıdırlar. 50 metrekarelik betonların ortasında 6 kişilik bir ev becerip kurup Allah'a teslim edemeyenlerin, 80 milyonluk bir devleti İslamlaştırıp Allah'a ve peygamberine teslim ettik demeleri mümkün mü kardeşlerim? Olur mu bu? Bunu bizim aklımız kabul eder mi ki melekler kabul etsin? Hangi melek buna amin der ki? Evinde 8 metrekarelik odaya hükmedemeyenlerin, 80 milyonluk bir devleti Allah'a, Kur'an'a ve İslam'a teslim etmeleri ne kadar mümkün olur ki? Yapamadığımızı başkalarının üzerinden bekleme hastalığı olur bu kardeşlerim. Yapamadık, beceremedik, bari o yapsın, çileyi o çeksin demek olur ki kimse kimsenin çilesini çekmiyor bu dünyada. Biz kendi çilemizi çekmek, kendi görevimizi yapmak zorundayız. Müslümansak Müslümanlığımız kapısını açtığımız andan itibaren evimizde okunmalıdır. Allah'tan cennet bekliyorsak cennet gibi ev kurmak zorundayız. Allah'tan mübarek bir nesil bekliyorsak o neslin anası, babası, dedesi, amcası ben olmak zorundayım. Ben hariç herkes mübarek olsun mu diyeceğim? Kardeşlerim, 13 yıl cami yoktu. Kabe'nin dibindeyken bile cami yoktu. Ama yeryüzünü camileştirecek bir ev vardı Mekke'de. Muhammed Aleyhisselam'ın evi, Hatice'nin evi, insanlığa bütün dünyayı cami haline getirdi. Olmayan şeyin aslını, hücresini o evde oluşturdular. Peygamber Aleyhisselam'ın siretini çocuklarımıza öğretiyoruz, değerli annelerimiz. Ah, peygamberimiz çok kıtlık çekti, Mekke'den hicret etmek zorunda kaldı. Kabe'de işte hayvan pisliklerini namaz kılarken üzerine attılar. Bunları tatlı tatlı anlatıyoruz. Bu bahsettiğim anlamı niye kendimiz çıkarmıyoruz? Bütün bunlara rağmen 13 yıl sonra İslam devletleşti. Be kadın, be adam, 33. evlilik senesindesiniz. Kandil akşamı bile kavga ediyorsunuz bu evde hala. Ramazan bayramı akşamında bile kavga halindesiniz. İnsanlığa medeniyetler edebiyatı yapıyorsunuz. Kendiniz küssünüz 6 aydır. Çocuklarınla küssün. Dünürlerinle dargınsın. Kardeşlerim, 8 metrekarelik oturma odalarına hükmedemediğimiz sürece İslam isteme, İslam'ı getirme, yaygınlaştırma sözlerimizi Allah'a dua olarak ulaştıramayız biz. Böyle bir duayı Allah bizden kabul etmez. Bunun için bu gece sizlerle iki başlık açmak istiyorum. Birincisi, henüz bekar olan, evlenme adayı olan genç kardeşlerime, erkek veya hanım genç kardeşlerime, bu perspektiften bakarak 13 yıl camisiz bir şehirde peygamberlik yapan Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş kızlarıma söylüyorum. O peygamber benim peygamberimdir, ben uğrunda cihad etmek istiyorum. Erkek kardeşlerime, yeğenlerime söylüyorum. Beni iyi dinleyin. Evlilik her ne kadar düğünlü, eğlenceli bir şeyse de şu dünyada Kudüs'ten aşağı kalmayan bir cihattır. Evlenen ve evliliği Allah'ın Kur'an'ında tembih ettiği gibi, beklediği gibi yapan delikanlı, hanım kız mücahittir, mücahidedir. Filistin'de cihad eden delikanlıdan daha aşağı değildir Allah'ın izniyle. Filistinli gençler de Allah'ın adına kurulmuş cihat evlerinde yaşamasalardı, Mescid-i Aksa'yı müdafaa edecek eylemleri nereden ve nasıl yapacaklardı? Evlerinden başka Mescid-i Aksa'yı konuşabilecekleri bir yerleri yok ki. O gördüğünüz mücahit delikanlılar, o cihat enerjisiyle dolmuş taşmış o kadınlar, peçeli mücahideler, evlerinden başka bir yerde hür değiller ki. Okulları mı var? Konferans salonları mı var? İsrail onları 3 adım boş mu bırakıyor? Sadece kapısını kapattıkları evlerinde ailece baş başa kalıyorlar, evleniyorlar, 10 sene sonra 7 çocukları oluyor, 6'sını Allah'a kurban ediyorlar, 7.sinin de sırasını bekliyorlar. 6 tane çocuğu bombalar altında ölmüş kadın çıkıyor, Allah bütün mümin kadınlara nasip etsin diye sanki düğün tebliği yapar gibi ölmüş çocukların üzerinden darısı başına diye arkadaşlarına teselli yapıyor. Bu şuur nerede kazanıldı kardeşlerim? Nerede kazandık? Evlerinde kazandılar bu şuuru. Çünkü onlar 13 yıl camisiz bir şehirde yaşayan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kadınları olarak camileri, Mescid-i Aksa'yı bulamadıkları yerlerde evlerini Mescid-i Aksa'laştırdılar. Allah da onlara güç kuvvet verdi, azimet verdi, kafirin karşısında bükülmeyen boyunları oldu, dik yüzleriyle, dik alınlarıyla ümmetin şerefi oldular. tıpkı iman ettikleri peygamberinin Ebu Cehil'in karşısına çıkardığı orduları evlerinde yetiştirdiği gibi. Müslümanların, değerli kardeşlerim, Müslümanların 13 sene Kabe'nin dibinde camileri yoktu. Darul Erkamları vardı. Darul Erkam ne? Erkam'ın evi demek. Erkam isimli bir adam, bir adam ama adam. Evini Resulullah'a tahsis etmiş. Gizlice orada toplanıyorlar. Bu ümmet evlerde çekirdeği atılmış bir ümmettir elhamdülillah. Evlerden çıktık biz bu yola. Camilere günde 5 defa gideriz. Evlerimizde 24 saat yaşarız. Müslümanlığımızın ölçümünü evlerden yapmak zorundayız. Bu şehirde kaç cami var sorusuna, kaç minare var sorusuna lüks bir soru görüyorum ben ve cevap vermiyorum. Bu evde bu akşam kapısı kapatıldıktan sonra kendimi cennetimde hissediyorum diyen kaç kadın var, kaç koca var bu evin, bu evlerin toplamından, bu şehrin Müslümanlığını ölçüyorum ben. Çünkü peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin %60'tan fazlasını yıl ve gün itibariyle bu istatistik üzerinden yürüttü. Kaç cami yaptık Mekke'de diyemedi. Kaç evde varız diye sordu. Dediler ki ya Resulallah filancanın evinde de iman var. 10 ettik dedi. Öbür gün dediler ki 3 ev daha Allah'la buluştu. 15 ettik dedi. Evleri saydılar, evleri. Okul bize lazım değil mi? Cami lazım değil mi? Kur'an kursu lazım değil mi? Olmaz olur mu? Elbette lazım. Ama sevgili kardeşlerim, ekmek için buğday ne kadar lazım? Su, tuz, ateş ne kadar lazım? Elbette susuz hamur olmaz, ekmek olmaz. Elbette ateş olmadan hamur pişmez. Doğru. Ama buğday olmasa bunların hiçbiri olmaz. Bir ekmekte buğday ne kadar gerekli? O ekmeğin mayası için ne kadar maya gerekli? Cami bizim için maya vazifesi yapabilir. Kur'an kursu bizim için su hükmündedir. Vakıflarımız, derneklerimiz bizim için filanca ihtiyaç niteliğindedir. İslam devletimiz de fırınımızdır. Bizi İslam kalıbı üzerine pişirecektir. Ama her şey buğdaya dayanıyor. Bir okka buğday bulmadıktan sonra, onu un yapmadıktan sonra neyle ekmek yapacaksın? Bu ümmet peygamberi dağdan inip korktum, çok korktum dediği zaman bir kadına sığınmış peygamberin ümmetidir. Bir kadın peygamber aleyhisselam efendimizi, Hatice annemiz, eşi Muhammed aleyhisselamı korkma, yürü, devam et diye cepheye sürdü. Onun üzerinden de 1450 yıl geçti. Hala bu dünya toprağı Hatice binti Hüveylid'in korkma, arkandayım, utanmayacaksın, sen devam et diyen sesiyle göklere kadar inliyor bu dünya. O gün ne yaptın sen? Ne yaptın? Huzurumuzu kaçırdın diyen bir kadın olsaydı, Allah bilir ya, benim peygamberim de Lut aleyhisselam gibi zavallı bir peygamber olacaktı o zaman. Çünkü Lut aleyhisselam da koca İbrahim aleyhisselamın amcasının oğluydu. O da Allah'ın sevdiği bir kulu, peygamberiydi. Hiçbir başarı sağlayamadı bu dünyada. Bilakis onun ümmeti ve yaşadığı şehir bu dünyada toz toprak haline getirildi ceza olarak. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü Muhammed aleyhisselamın barınacağı bir evi vardı. Lut aleyhisselamın barınacağı bir evi olmadı. Evine gidemedi. Allah Kur'an'ında Lut'un karısı lanetli kadın, peygamberi bunalttı diyor. Peygamber de olsan Evin olmadıkça bu dünyada yapacak bir şeyin yok demek ki. Hoca olsan ne olacak? Hacı olsan ne olacak? Bu hatamızı düzeltelim. Biz bizi doğuran analarımızın çocuklarıyız. Biz fabrikasyon değiliz. Doğumhanelerde ebeler bizi annelerimizden aldı, bu dünyaya getirdi. Dolayısıyla biz fabrikasyon eğitimlerle, fabrikasyon mantıkla bu dünyada Allah'ın beğendiği, razı olduğu bir İslam hayatı yaşayamayız. Çünkü en doğal insan yetiştirme yöntemi, eğitim yöntemi ailedir. Ailede anadır, babadır ve diğer fonksiyonu olanlardır kardeşlerim. Bu hatayı düzelteceğiz. Hepimiz okullardan, camilerden ve diğer beklentilerimizden evlerimize dönelim. Evlerimize dönünce doğal ortamımıza döndüğümüzü göreceğiz. Esasen evlerimizde durmayı becerebilseydik biz, Allah'ın emanetleri olarak birbirini gören eşler olabilseydik, bu topraklarda psikologlar iş bulamazlardı. Birbirimizin huzuru ve birbirimizin yaması olurduk o zaman. Şimdi insanların dertleri onların derdine çare olacak eşlerinden kaynaklanıyor. Peygamberim Cebrail aleyhisselamdan korktu, hanımı Hatice'ye sığındı. Benim erkeklerim de eşlerinden kaçıp psikoloğa sığınıyor. Ama hepimiz Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz güya. Bu maya bu yoğurdu ortaya çıkarmayacak kardeşlerim. Ben bekar kardeşlerime şimdi söylüyorum. Bakın güzel kardeşlerim. İnşallah mübarek bir evlilik yapacaksınız. Vakti gelince. Vakti ne zamandır? Herkese göre değişecek o. Kimi için 17 yaşında, kimi için 25 yaşında, kimi için 35 yaşında. Ama bir gün vakti gelecek. Bakınız kardeşlerim, eğer güzel bir kız buldun, baktın ki o da okumuş, biraz maaş da o alacak, biraz da sen, baban da hafif yardım edecek, düğünü ucuza yapacaksın, elhamdülillah aradığımı buldum diyorsan, belanı buldun sen. Sen belanı buldun. Yanıldın. Sen güvenlik firmasına müracaat etmişsin. Eş aramıyorsun ki. Sen trafiğe ters çıktın. Ters çıktın sen. Sen kimi bul biliyor musun? Karşısına geçsin. Desin, de ki ona. Bak aday, hanımefendi. Ben bin bir kusuruma rağmen Allah'ı ve cennetini istiyorum. Eksiklerimi tamamlayacaksan, beni sabah namazına kaldıracaksan, hata ettiğim zaman Rabbimin kitabını benim karşıma çıkarıp bunu yapma diyeceksen, ağzıma maazallah sigara alırsam onu benden önce sen söndürüp bana bir tokat vuracaksan, kadınlığını o gün göstereceksen, çocuklarımı da Meryem gibi, Üsame gibi yetiştireceksen ve yarın seninle Allah'ın adın cennetlerinde, Firdevs'inde koltuklara gerilmiş olarak, hatırlıyor musun dünyadaki düğün günümüzü diyeceğimiz güzel, mutlu, muhabbetli bir hayat geçireceksek, cennet için çalışacaksan ve bunu da düğününden itibaren ispat edeceksen, tamam cennet istiyorum ama en pahalı gelinliği de burada alayım demeyeceksen bana, samimiysen bu konuda ve Allah'ın dinini, şeriatını hakem kabul ediyorsan, sünneti bilen, şeriatımızı bilen bir alime, bir hoca efendiye ne yapmamız gerektiğini söyleyip onun tavsiyelerine göre bir düğün, öyle bir ev ve öyle bir hayat düzeni kuracaksan seninle evlenmek istiyorum de. Bunu kabul eden biriyle evlen. İki gözü olmasa bile evlen. Topal olsa da evlen. Babası fakirse daha çok evlen. Diploması yoksa onu kaçırma sakın. Sakın kaçırma. Ondan sonra sen böyle bir evlilik yapınca ilk işin secdeye kapanıp Allah'a şükretmek olsun. De ki ondan sonra ey Rabbim, ey Rabbim, sen bana mümin olmayı nasip ettin. Sana şükürler olsun, hamd olsun. İmanımın %50'sini teminat altına alan bu saliha kadını da nasip ettin. Sana hamd olsun. Şimdi senden bir arzum daha var ya Rabbi. Bu nimetin kıymetini bilerek beni yaşat. Benim de eşimin de ayağını kaydırma. Bize dilediğin kadar çocuklar ver ya Rabbi. Verdiğin çocukları da bizi de şeriatına hizmetkar et. İstediğini şehit olarak al. İstediğini alim olarak ver. Beni de günde 3 mesai de yapsam, alın terimi silmeye vaktim bulamayacak kadar çocuklarımın rızkı için çalışmak zorunda da kalsam, beni de onlara hizmetçi yap ya Rabbi. Bizi huzuruna mümin olarak kabul et Allah'ım de. Ondan sonra git hanımına de ki, hanım, ben seni yaratanla sözleştim, benden sakın korkmayasın de. Böyle bir evlilik yap, sen o zaman dünyada cenneti buldun, buna da inan. Ama cennetin musluklarını kırıp durma ikide bir. Bil ki cennet pahalıdır. Nazlı bir yerdir cennet. Ve genç kızlarım, genç bacılarım, aynı şeyi sana da söylüyorum. Seni istemeye gelen birisi sana bin bir edebiyat yapsa bile, sen Allah'ı, peygamberi öne çıkar. De ki, bak be adam, be filan beyefendi, ben Allah'ın kuluyum. Senin neyin var bana verecek? Bilezik, başka kolye, başka daire, başka araba, başka emeklilik garantisi, başka bitti. Ne vereceksin ki? Cennet verebilir misin? Şehitlik verebilir misin? Resulullah'la beraber olmak verebilir misin? Nesibe ile beraber olmayı bana verebilir misin? Ayşe anamla buluşmayı kıyamet günü sen bana verebilir misin? Yok. Kollelerin senin olsun. Allah'ın emir buyurduğu kadar mehrimi ver. Gerisi senin olsun. Ve unutma, beyefendi, unutma, ben sana güvenmiyorum. Ben doğum yaptığım zaman, tipim bozulduğu zaman sen benden soğuk tavırlarla kaçıyor olabilirsin. Ben sana güvenmiyorum. Beni ve seni yaratan Allah kefilimdir benim. Peygamberin bu dünyada son konuşmasını, veda hutbesini yaptığında sana ne demişti hatırlıyor musun be adam? Demişti ki sana, unutma, eşini Allah'ın emaneti olarak alıyorsun. Sen Allah'ın emanetini istersen döversin, istersen kırarsın. Sen Allah'tan korkmadıktan sonra ben ne edeyim seni? De. Onu Allah'la baş başa bırak. Ondan sonra da babana de ki, git baba bu imzayı at de. Senin kefilin samimi bir şekilde Allah olsun. O hangi karıncayı ezdirdi ki seni ezdirecek? Ama nikahda Allah kefil, konuşurken Allah kefil, senin bonolarında başka isimler yazarken Allah seni korumaz. Kimse kimseyi aldatmasın. Hele Allah'ı aldatmaya kimse çalışmasın. Bekar kardeşlerime evlenecekleri projeler için bunu söylüyorum. Evli kardeşlerime de söyleyeceklerim var şüphesiz. Evli kardeşlerim, kocalar, hanımlar, müminler, şu dünyada en büyük aptallıklardan birisi nedir biliyor musunuz? Bir faninin öbür faniden ebedilik beklemesidir. Ölüme mahkum birisi sana hayat nasıl versin? Kendisi ağlayan birisi seni nasıl güldürsün? Gerçekçi olmamız gerekmiyor mu? Hepimiz gerçekçi olalım. Nedir en büyük gerçek? Allah'tan başka kimse kimseye bir şey veremez. Kadınların en büyük zafiyetleri, ben senelerdir Bu evi şu şekilde evirdim çevirdim, sen şimdi beni ezdin diyor. Yani 10 senelik kadınlığının karşılığını eşinden bekliyor. O da ondan bekliyor şüphesiz. Halbuki Allah da ne istiyor? Benden istese kulum da versem istiyor. Hanımlar, Hanne kadın gibi, Meryem gibi Allah'a sığınsalar, asiye olup da Rabbim bu Firavun'un sarayları onun olsun, lanet olsun bu saraylara, sen bana cennetinden bir oda ver deseler kadınlar, Allah'ı içlerinde bulacaklar, huzur duyacaklar. Yanlış kapılarda sürünüyoruz. Bu yüzden de evlerimiz huzur yuvamız olması gerekirken huzuru yıllardır özlediğimiz yuvalara dönüyor. Kardeşlerim, buyurun hep beraber evlerimize dönelim. Orijinal evlerimize dönelim. Parklarda sabahlar gibi başka yerlerde beklentilerimiz olmasın. Biz ev çocuklarıyız. Evlerde doğduk. Evlerimizden Allah'a kul olarak gideceğiz. Bizi bir gün evimizden kaldıracaklar, götürecekler. Kardeşlerim, ne hikmettir ki gitgide insanlığın evle bağı da kopuyor. Neredeyse çocukları doğduğunda anneler orada büyütsünler sonra getirirler diye doğumhaneye bırakacaklar. 3 yaşından itibaren çocuklar dışarı atılıyor. Adına kreş deniyor. Anaokulu deniyor. Şimdi de bir bahane daha çıkıyor tabi. Anaokulunda Kur'an daha iyi öğretiliyormuş. Bu doğrudur. Elbette anaokulunda Kur'an daha iyi öğretilir. Ama unutmayalım ki ananın verdiği şeyi hiçbir hoca çocuğuna veremez kardeşlerim. Burada bir hakikati hep beraber tazeleyelim zihinlerimizde. Ben 30 dakikadır size evlerimize dönmemiz gerektiğini, peygamberliğinin %60'tan fazla dönemini camisiz bir şehirde icra eden peygamberin ümmeti olduğumuzu, buna rağmen kainatın en büyük peygamberi, en büyük ve en güzel medeniyetini kurdu, buna rağmen camisiz bir yerde insanlığın en büyük medeniyetini kurdu diyoruz. Güzel kardeşlerim, iblis, bizim ve Allah'ın düşmanı olan iblis bu hakikatleri hepimizden çok biliyor. Hepimizden çok biliyor. Onun için iblisin de yatırımı ev ve aile üzerinedir. Biz ne zaman bir evi Allah'a teslim eder, cennetleştirirsek, nasıl mutlu oluyorsak, iblis de parçalanan bir ev gördüğü zaman, bir aile gördüğü zaman öyle mutlu oluyor kardeşlerim. Bir eş öbür eşi ezdiği zaman, erkek veya kadın, melekleri üzüyor, iblisi sevindiriyor demektir. Evlerimiz dağılsın diye iblis asırlardır yatırım yapıyor. 3 senedir, 5 senedir değil. Ve bugünkü aile dağınıklığı İblisin belki 10 bin senelik yatırımının sonucudur. Ben size bu hakikatleri konuştuktan sonra elbette tavsiyelerde de bulunmam lazım. Güzel kardeşlerim, evvela yuvalarımızı Allah'la beraber kuralım. Bu ne demek? Şeriattan kopuk işler yapmayalım. Düğünden, nişandan vesaireden başlayarak, evlerimizdeki düzenden devam ederek, yuvalarımız Müslüman yuvası olsun. Ben çok basit, çok basit bir şey söyleyeceğim. Söz yapılıyor. Söz yapılan yerde, kadın erkek, hiç kimse nikahlı olmadığı halde, topluca fotoğraflar çekiliyor. Daha sonra bunlardan ikisi nikahlanıyorlar, birbirlerine helal oluyorlar. Ama o fotoğrafta 20 kişi varsa 5 kadın 10 erkek birbirlerine haramlar. O fotoğraf her iki tarafın da arşivinde var. O kız başkasıyla evlenmiş, gitmiş, başkasının hanımı olmuş. Bu fotoğraftan herkes onu hala izliyor. Bu haram, kanser gibi o ailenin içinde bekliyor. Kandil gecesi dualar etmekle bu haram düzelmiyor. Çünkü temeli atılırken haramla atılmış. Bu değil aile dünyasının en büyük sorunu. Hepimizin çok iyi anlayacağı bir örnek bu. Ne demek istediğimi hepimiz anlayabiliriz. Haramlarla başlıyoruz. Düğünde Allah'ı darıltıyoruz. Meleklerini darıltıyoruz. Ama sonra da çıkarken kapıdan, Allah'ın ve meleklerinin girmediği bir salondan çıkarken damat ve gelin, hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun, 700 kere hayırlı olsun desen ne olacak, hayırsız olsun desen ne olacak? Zaten becerebildiğimiz şeyde Allah bir yastıkta kocatsındır. Bir defa ihtiyarlama duası bu. Yani erken ihtiyarlayın, tek yastıkta ihtiyarlayın. Ve bu kapitalist duası. Mümin duası nedir peki? Allah sizi Firdevs cennetlerinde buluştursun demektir. Evleniyoruz biz cennette de karı koca olalım diye. Çocuklarımızla cennette hayatımız devam etsin diye evlenmiş olmamız lazım bizim. Ben çok küçük gibi görülen iki örnek vereyim. Evlerimizdeki düzenimizi Allah'tan, peygamberinden, şeriatından kopuk kurduğumuz zaman başımıza nelerin geleceğini hep beraber tasavvur etmiş olalım. Kardeşlerim, evlerimizdeki ikinci büyük silahımız sabrımızdır. Birbirimize ve çocuklarımıza sabredeceğiz. Bu sabra da bir örnek vereceğim. Ama bu örneği öyle bir çarpıcı vereceğim ki size, İnşallah ben de ve siz bu dinleyen kardeşlerim olarak hepimiz bu salondan çıktığımızda bir gerçeği düzeltmek için hatırlayacağız. Güzel kardeşlerim benim, hanımefendiler, eşinden şikayeti olan hanımefendiler ve eşlerinden şikayeti olan beyefendi kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Nuh aleyhisselam kaç sene peygamber oldu desem, bunu hepiniz biliyorsunuz, 950 sene. Bekarken de Allah kimseyi peygamber yapmadı. Demek ki peygamber olarak Nuh aleyhisselam 950 sene evliydi. 950 sene. 950 gün değil, dikkat ediniz. 950 tane yıl. 2, 3. Nuh aleyhisselam gemiye binerken kurtulmak için hanımı yanında mıydı? Hayır. Neredeydi? Helak olacaklar arasındaydı. Peki erkek kardeşlerime bir sorum var şimdi. Nuh aleyhisselam karısını niye boşamadı sizce? Sonra mı dinden çıktı zannediyorsunuz? Hayır. Öyle yaşadı onunla. Zındık, imansız bir kadındı. Kur'an'ımız iki tane kötü insandan söz ederken biri Nuh aleyhisselam'ın karısıydı diyor. Lanet olası mahluk, defol, bir peygamber karısı olacak birisi değilsin demedi ona. Peki dördüncü başlığım, hanım kardeşlerim, siz Allah için bana şahitlik edin. Bu sözü ben bu erkeklere söyledim. Kendinize de şahit olun. Allah niye bunu anlatıyor Kur'an'da, onu siz duydunuz. Demek ki Allah bunu bize Kur'an'da böyle satır satır, bir defa, iki defa, üç defa anlattığına göre, Kur'an bize namaz kılmayı öğretiyor, orucu öğretiyor, Nuh aleyhisselam'ın hanımı ile ilgili olayı niye Allah bize anlatıyor? Demek ki bir kadın, bir erkek 950 sene yetecek bir şarjla, sabırla evliliğini devam ettirmeli. Bunu demek istiyor Allah. 9 kere tembih ettimle değil, 950 sene sabrederek. Allah böyle istiyor. Siz burada bunu duydunuz. Ben söyledim. Melekler bu sözleri yazdı. Sizin duyduğunuzu yazdılar. Yarın avukatın peşine gidenler, haram işlemiyor olsalar bile, ümmetin perişanlığına bir perişanlık, bir ilmik daha attıkları için, bir adım daha şeytanı ileri götürdükleri için, sabretmedikleri için, en azından Allah'ın cennetinde derece kaybettiklerini bilmelidirler. Nuh Aleyhisselam'ı unutmuyoruz kardeşlerim. Bir başka konumuz evlerimizin cennetleşmesinin engellerinden birisi kardeşlerim. İnsanız, aceleciyiz. Hele hele hanım kardeşlerim çok acelecilik yapıyorlar. Çocukları neredeyse 3 yaşındayken askere gitsin, 4 yaşında askerden gelsin, 5 yaşında da evlendirsin de, ondan sonra 20 yaşında da torunlarını görsün, rahat etsin, ihtiyarlayınca o torunlarıyla oynayamaz düşünüyorlar neredeyse. Böyle bir hayal peşinde. Bu acelecilik çok berbat bir şey. Hayır. İnsan yetiştiriyorsunuz. İnsan 10 sene, 20 sene, 30 sene peşinden gidilir. Ya bulursun ya bulmazsın bir mahluktur. Çocuklarınızı hemen hafız, hemen ahlaklı, hemen filan karakterde olacak zannederek olmalarını da engelliyorsunuz. Bir çocuk yürümeyi 1,5 senede öğreniyor. Kaşık tutmayı 6 ayda öğreniyor. Sana anne demek için 1,5 sene vakit geçti. Belki 10 senede de Kur'an öğrenecek. Sen acele etme. Annesin. Sen ölmeden ya da o bu dünyadan gitmeden projelerinden vazgeçmek yok. Babasın, yorulmak yok. Bugün olmadı, yarın olur. Mesela bir çocuğu buluğ çağına yaklaştığı için oturup biz namaza alıştırmak zorundayız. 7 yaşında başlayacağız. 10 yaşında biraz daha artıracağız dozajı. Peki ne kadar uğraşacağız çocukla? Yaklaşık bir 30 sene, fazlası yok. 30 sene sabredeceksin. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Fatıma ile Ali'yi evlendirdi. Radıyallahu anhuma. Bu örneği de hepiniz dikkat ediniz kardeşlerim. Evlendirdi. En az 20 yaşındaydı Ali o gün. Baktı ki sabaha doğru hareket yok. O evlendikleri hafta gitti, kızım kızım diye kapılarını vurdu. Meğer uyuyormuş Ali, uyanamamış. Ya Resulullah'ın damadı olur da insan sabah namazı kaçırır mı? Resulullah meleklerden damat yapmadı ki, insandan damat yaptı. Kaçırır tabi. Kızım kızım diye bağırıyor Efendimiz kapıda. Ali de cevap veriyor, damat bey. Allah isteseydi biz uyanırdık. İstemedi de uyanamadık. Cevap veriyor Peygamber Aleyhisselam'a. Yani kalkamadıysak bizim kabahatimiz mi? Allah istemedi, onun için kalkamadık demek istiyor. Babalar, bir sürü baba görüyorum burada. Bu sözün size söylendiğini, çocuğunuzun evlenmiş, adam yerine koymuşsunuz, muruetini görmüşsünüz. Oğlum namaza diyorsunuz, o da ya Allah isteseydi kalkardık baba, sen işine bak diyor size mesela. Buyurun bana cevap verir, ne yapardınız? Ne yaptı peygamberiniz biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam elini dizine vurmuş, bu gençler ne tartışmacı adamlar, ne tartışmacı adamlar diyerek gitmiş. Sabır budur. Sonra ne oldu peki? Allah'ın arslanı Ali geldi dünyaya. O gün çağırıp onu edepsiz, hem benim peygamber olarak kızımla evleniyorsun, hem sabah namazına kalkmıyorsun deseydi, Allah'ın arslanı Ali olmayabilirdi. Hepimize ders bunlar kardeşlerim. Ümmeti Muhammediz. Peygamberliğinin %60'ından fazlasını camisi olmayan Ama evini camileştirdiği bir dünyada yaşayan peygamberin ümmetiyiz kardeşlerim. Camileri, okulları, Kur'an kurslarını istediğiniz gibi kullanamıyor olabilirsiniz. Evleriniz var. Hiçbirimiz öğretmenleri, imamları Allah'a şikayet ederek kendimizi kurtaramayız. Öğretmen biziz. Anneyiz çünkü. Babayız çünkü. Öğretmen biziz. Sizin şehirdeki cami 2 minareli, 6 minareli olsa ne olacak? Senin evin camiye adam yetiştirmedikten sonra. Elbette kolay değil bu. Ama cennet de ucuz değil. Bu kolay değil, cennet de ucuz değil. Değerli kardeşlerim, bu akşam sizinle bir yanlışı düzeltmek için konuştum. Sizler de çok güzel dinlediniz. Allah sizden de razı olsun. Benden de razı olsun. Konuştuklarımızın sonucunu görmeyi hepimize nasip etsin. Topluca ne kararlaştırmamız lazım? Ben anahtar taşırken sadece evimin anahtarını taşıyabiliyorum. Caminin anahtarı bende değil. Kur'an kursunun anahtarı bende değil. Okulun anahtarı bende değil. Neyin anahtarı bende ise Allah bana onu soracak demektir. Evin anahtarı bende. Tamam, Allah'ın hesabı benimle ev üzerindendir. Ev ekmeğin buğdayı gibidir. Cami mayası gibidir. Okul, Kur'an kursu suyu gibidir. Devlet bunun fırını gibidir. Hepimizi pişirecek. İslam devleti, İslam vatandaşı, Kur'an mümini yapacak. Ama biz evimizdeki hesabı Allah'ın huzurunda veremediğimiz sürece herhangi bir şekilde Rabbimizin huzurunda kendimizi azaptan, Allah'ın tehdidinden kurtaramayız kardeşlerim. Geliniz bugünden itibaren bu anlayışı biz benimseyelim. Benim evim İslam devletidir. O evin başı da benim. Kıyamet günü de ben evimin sınırlarından sorumluyum. Kıyamet günü Allah bana filan yerdeki olayı niye çözmedin deme ihtimali zayıf. Ama evimdeki alınan her nefesin hesabını soracağı kesin. Geliniz biz %100 hesabını vereceğimiz yeri öne çıkaralım. Sonraki ikinci derecedeki sorumluluklarımızı da sonraya bırakalım. Allah işimizi kolay etsin. Evlerimizi İslamlaştırsın. Bizi evlerimize geri çevirsin. Yuvalarımızdan Osman Gazi'ler çıksın. Yuvalarımızdan Ebu Hanife'ler çıksın. Yuvalarımızdan mücahide kadınlar çıksın. Yuvalarımızdan alimler, salihler, şehitler çıksın. Bizi de bununla şereflendirip huzuruna kabul buyursun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.